program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 3 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kazimierz Michał Ujazdowski występuje z Prawa i Sprawiedliwości. Jak to uzasadnię, o tym za chwilę w Serwisie Trójki. Lider Nowoczesnej nie informuje, gdzie był w czasie Sylwestra. Informuje, że był to wyjazd prywatny i za prywatne pieniądze. Za 2 godziny inauguracja zdominowanego przez republikanów amerykańskiego kongresu. Politycy zapowiadają wiele zmian. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Michał Ujazdowski występuje z PiSu i tłumaczy dlaczego. Polityk mówi, że nie może godzić się na strategię przyjętą przez partię rządzącą, która jego zdaniem zwiększa konflikty, prowadzi do głębokich podziałów społecznych i wyraża brak szacunku dla instytucji, w szczególności dla Trybunału Konstytucyjnego. Nie mogę godzić się na politykę, która trawi polski potencjał w zbędnych konfliktach. To jest rdzeń mojej decyzji. Nie mogę godzić się na strategię podjętą przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości po wyborach wbrew deklaracjom. Kazimierz Michał Ujazdowski poinformował też, że po zrezygnowaniu z członkostwa w PiS zachowa niezależność, uciął spekulacje na temat ewentualnego przystąpienia do innej partii. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki ocenia, że odejście europosła to choroba brukselska. Polega to na tym, że rozmaite osoby o nieco słabszym charakterze, które trafiają do Europarlamentu, no popadają w taki stan właśnie pewnej niedyspozycji politycznej. Pan europoseł Ujazdowski od dłuższego czasu wyrażał rozmaite swoje wątpliwości co do linii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Według Adama Szłapki z Nowoczesnej poseł Ujazdowski wiele razy dawał dowody, że potrafi myśleć samodzielnie. Pokazał tą dzisiejszą swoją deklaracją, że jego kręgosłup jest silniejszy, mocniejszy niż ręce Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy pokazał, że jest politykiem, który ma coś do powiedzenia, chce myśleć, a jego celem nie jest tylko bycie w polityce, po co, żeby być w polityce, tylko po to, żeby faktycznie działać. Kazimierz Ujazdowski już raz odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Było to w grudniu 2007 roku. Lider Nowoczesnej informuje, że jego sylwestrowy wyjazd za granicę miał charakter prywatny i był finansowany z prywatnych pieniędzy. W ostatnich dniach ktoś opublikował w internecie zdjęcie z pokładu samolotu, na którym widać Ryszarda Petru i wiceszefową partii Joannę Schmidt. Internauta twierdzi, że był to lot na Maderę. Polityk temu zaprzecza, ale nie informuje, gdzie był. A w tym czasie w sali plenarnej Sejmu posłowie jego partii kontynuowali protest i dlatego ten wyjazd wzbudził dużo emocji. Jednak lider Nowoczesnej tłumaczy, że jego nieobecność była zaplanowana, a na sali obrad politycy przebywają rotacyjnie. Przyznaje jednak. Jest to daleko idąca niezręczność, że jednak przewodniczący powinien być. Wyjazd miał charakter prywatny, był finansowany z pieniędzy prywatnych, nie było tam żadnej złotówki z pieniędzy publicznych ani partyjnych. Początkowo posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła dziennikarzom, że wyjazd posłów Petru i Schmidt miał charakter partyjny. Dziś lider Nowoczesnej mówił, że takie deklaracje wynikały z braku jego komunikacji z posłanką Lubnauer. Po raz pierwszy od 8 lat republikanie mają większość w kongresie, w obu izbach i już za 2 godziny wielka inauguracja tak odmienionego po ostatnich wyborach parlamentu. Jakie plany mają politycy zwycięskiej partii? O tym Jan Pachlowski. Nowi senatorowie zostaną zaprzysiężeni przez wiceprezydenta Joe Bidena. Zdaniem amerykańskich mediów będzie to symbol odchodzenia od władzy administracji Partii Demokratycznej. Republikanie obejmą większość w kongresie, czyli parlamencie Stanów Zjednoczonych oraz będą mieć swojego prezydenta pierwszy raz od początku 2007 roku. Ugrupowanie to zamierza wprowadzić szereg ustaw, które doprowadzą do obniżenia podatków oraz uchylenia pakietu zdrowotnego Baracka Obamy, zapewniającego milionom dostęp do tańszej służby zdrowia. Republikanie nie akceptują go w takiej formie, ale zlikwidowanie go na drodze legislacyjnej będzie bardzo trudne. Zamierzają jednak oni podjąć takie działania już od pierwszego dnia swojego urzędowania. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. W górach coraz więcej śniegu i na dobre rozpoczął się sezon narciarski. Jednak nie wszyscy miłośnicy sportów zimowych pamiętają o odpowiednim przygotowaniu przed wyruszeniem na stok. Pełne ręce roboty mają chirurcy w szpitalu w Krynicy Zdroju. Nie ma dnia bez przyjęć narciarzy, którzy mieli wypadek, mówi lekarz Tadeusz Frączek. Mamy nawet kilkadziesiąt urazów dziennie doznanych na stokach narciarskich. Są to najczęściej stłuczenia głowy, skręcenia kolan, rąk, nadgarstków i złamania. Przebywają te osoby, które wymagają czy obserwacji szpitalnej po urazach czaszkowo-mózgowych i ze złamaniami. A z poważnym urazem w szpitalu leży m.in. pani Natalia Skielc, która zjeżdżała na snowboardzie z Jaworzyny Krynickiej. Stok był oblodzony i prawdopodobnie właśnie wjechałam na lód, straciłam panowanie nad deską.

Ewy Tylman. Oskarżonemu grozi najwyższy wymiar kary, czyli dożywocie. Relacja z Poznania za chwilę. Jutro spodziewany jest atak zimy. Z zachodu nadciągają opady śniegu, a za nimi idzie mróz. Nie podoba się. Jesteśmy cieplolubni. No to pomyślimy nad urlopem może. Czwartek, piątek, sobota, niedziela wolny. Będę siedziała w domu. Już czekam na wiosnę. O śniegu, mrozie, szalejącym ciśnieniu i innych atrakcjach za kwadrans. Będzie także o zajęciach sportowych przepisywanych na receptę. Dobrze wiemy, jako fizjoterapeuci, że ruch może zastąpić każde lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu. Z tej perspektywy patrząc na to zalecenie, to można powiedzieć, że Francja wychodzi na czoło profilaktyki prozdrowotnej w Europie. Bo sport jako lekarstwo przepisywany jest we Francji właśnie. Pytanie o jaką dyscyplinę do jakiego schorzenia dopasować, o pomyśle wartym naśladowania opowiemy przed 17. Po 17 o likwidowanej, zabytkowej, historycznej aptece, w której zamierza rozgościć się nowoczesny spożywczak. Czyli historia kontra konsumpcja. Ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, żeby na dawnych szafach aptecznych Marconiego sprzedawano bułki, alkohol, soki. Nie. A inni sobie wyobrażają. Wyobrażają sobie także zapewne przyszłe zyski. I o tym kilka minut po 17. Dziennik ciszy to tytuł dzisiejszego reportażu. Tytułowy dziennik to pamiętnik nastolatki wywiezionej na Syberię. Nastoletnia Krystyna spisywała swoje wspomnienia z pobytu na Syberii, w Uzbekistanie, Persji i Afryce. Pisała ten pamiętnik kilkunastoletnia dziewczyna. Razem było to około 1300 stron. To był taki stos zeszytów, dość zniszczonych, przemokniętych, zawilgoconych. Jak się okazało, one pierwotnie były złożone w garażu. Tęsknota serce przejmuje, gdy się też pomyśli o takim rozdzieleniu rodziny po krańcach świata. Ja z mamusią tu w Afryce, tatuś z Halusią w kraju, Rysio w Anglii, krewni znów gdzie indziej. Bardzo taki duży kawałek polskiej historii z czasów wojny i po wojnie. Dziennik ciszy. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. No i rozpoczynamy audycję popołudniową, 12 minut po 16. Powiedziałem, że jeszcze ciemno o tej porze i że niebawem będzie jasno. Jutro o tej porze jasno nie będzie, ale pewnie będzie biało, bo na jutro zapowiadane są intensywne opady śniegu miejscami, a potem mróz. I ciśnienie szaleje i być może Państwo to czują, bo teraz gwałtownie spada, a jutro będzie gwałtownie rosło. Morrissey i Matthew White w naszej piosence dnia. Mówiłem, że dzień jest coraz dłuższy, ale jeszcze nie aż tak, żeby teraz było jasno. 8 minut dłuższy od najkrótszego jest wtorek i przybywa bardzo szybko, bo Darek sprawdził, Darek, który jest przy telefonie 22 i 7 trójek do 19, Darek sprawdził dziś 8 minut, a w niedzielę dzień będzie dłuższy już o 16 minut, czyli w takim tempie przybywa. Tak, tak, nie, niebawem o tej porze będzie jasno. A my zabierzemy Państwa teraz do Poznania. Zapraszamy do Trójki. Nie zabiłem Ewy Tylman, oświadczył w poznańskim sądzie okręgowym Adam Z., oskarżony o zabójstwo 26-latki. Dziś rozpoczął się proces w tej głośnej sprawie. W listopadzie 2015 roku Ewa Tylman i Adam Z. wracali z firmowej imprezy z jednego z klubów w Poznaniu. Zwłoki kobiety odnaleziono latem ubiegłego roku, po 8 miesiącach, w Wodach Warty. Prokuratura oskarżyła Adama Z. o zabójstwo. Proces oparty na poszlakach budzi ogromne emocje. O sprawie Adam Michalkiewicz. Dziesiątki kamer, mikrofonów, pancerna szyba, a za nią Adam Z., 25-latek pochodzący z Piły, od roku przebywa w areszcie. Czy przyznaje się pan do popełnienia zwrócanego mu czynu? Nie przyznaje się do niego, nie zabiłem Ewy Tylman. Czy może pan mówić głośniej? Nie zabiłem Ewy Tylman. Dobrze, nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mi przestępstwa, nie zabiłem Ewy Tylman. Powiedział już na samym początku oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman. Prokurator Magdalena Jarecka odczytała zarzut. Działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Ewy Tylman, to jest przewidując możliwość dokonania jej zabójstwa, po uprzednim popchnięciu jej ze skarpy, w wyniku czego spadła z niej, straciła przytomność, nieprzytomną przemieścił poprzez teren zielony oddzielający skarpę od rzeki Warty do jej koryta. Dziś sąd odczytywał to, co Adam Z. mówił w trakcie śledztwa. Tak wtedy opisywał to, co wydarzyło się listopadowej nocy 2015 roku. Myślę, że od tego miejsca, w którym mi się wyrwało do rzeki Warty, jest jakieś 20-30 metrów. Zacząłem biec za Ewą, aby sobie czegoś nie zrobiła. Wołałem ją: Ewa, Ewa, raz przekląłem, w sensie przerywnika. Zauważyłem, że Ewa wpadła do rzeki. Nie wiem, czy ona się przewróciła, czy ona zrobiła to specjalnie. Zauważyłem, że jest z rękami w rzece, z rękoma wyciągniętymi do góry. W tym momencie prokurator stwierdza, że podejrzany jest zdenerwowany i płacze. Cały czas mam przed oczami, że ona wpada do rzeki i widzę jej szary płaszcz. Nic nie mogłem zrobić, spanikowałem. Nie umiem wielce pływać. Dziś przed sądem oskarżony w sprawie śmierci Ewy Tylman nie potwierdził wcześniejszych zeznań. Nie podtrzymuję moich zeznań po wyjściu z klubu, ponieważ zostałem wplątany w sprawę, w której nie popełniłem. Zostałem wplątany w sprawę, której nie popełniłem. Adam Z. twierdzi, że listopadowej nocy był pod wpływem alkoholu, ale nie narkotyków. Wydaje mi się, że ostatni raz paliłem marihuanę w czerwcu 2015 roku. Oskarżony odpowiadał dziś na pytania swoich obrońców. Twierdzi, że był zmuszany i zastraszany przez policjantów. Tak powiedzieli mi policjanci, którzy mnie... Policjanci powiedzieli mi, że... mam złożyć wyjaśnienia, że to jest moja ostatnia szansa. Sąd odczytywał także fragmenty wcześniejszych zeznań, w których Adam Z. twierdził, że był źle traktowany. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus. Prokuratura rejonowa we Wschowie prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest ewentualne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy policji. To postępowanie jeszcze nie zostało zakończone. Ojciec Ewy Tylman nie był dziś przekonany do winy Adama Z. Jestem przekonany do końca, ale no, zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie, no... kręci. Nie wiem, czy ktoś go kieruje, jest tak ukierunkowany, ale no, to mi się to wydaje. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza. Wersja jest dosyć chyba czytelna dla wszystkich, którzy dzisiaj słuchali tego, co Adam Z. mówi. Polega ona na tym, że jeżeli cokolwiek powiedział, że widział Ewę w wodzie, to tak naprawdę było to z jednej strony wymuszane przez policję, a z drugiej strony objęte dzisiaj niepamięcią. Nie jestem znerwowany, jestem zmęczony. W dalszym postępowaniu być może coś powie więcej, no bo w tej chwili to widać jego ukierunkowanie, takie jakby nie, ktoś go ukierunkuje, takie jakby wyuczenie. Do końca roku poznański sąd zaplanował jeszcze 10 rozpraw w sprawie śmierci Ewy Tylman. Sąd odtworzył dziś nagranie z eksperymentu procesowego. W jego trakcie oskarżony przeszedł wspólnie z prokuratorem tę samą drogę, co z Ewą Tylman. Dziś Adam Z. odwołał jednak to, co powiedział w trakcie tego nagrania, a mówił wtedy, że uciekł jak tchórz. Proces śledzi ponad 60 dziennikarzy. Telewizje informacyjne chciały relacjonować rozprawę na żywo. Sąd nie zgodził się na transmisję i telewizje pokazują obraz z sali sądowej z kilkuminutowym opóźnieniem, czyli retransmitują z zamazaniem danych osobowych. A relacje z Poznania przygotowali Adam Michalkiewicz i Magdalena Konieczna z Radia Merkury w Poznaniu. Calling out, I'm deep in doubt to meet you. Calling out is all. 22 minuty po 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie, także w sprawie tego, co już za nami. Ja to mam taki ambiwalentny stosunek do tych fajerwerków sylwestrowych. Otóż nad naszym jeziorem jest ośrodek taki czasowo hotelowy i tam co roku są te bale sylwestrowe. I zaczynają te strzelanie już od 16. I to z przerwami trwa do pierwszej, drugiej w nocy, a jeszcze w Nowy Rok czasami tych fajerwerków puszczą trochę. I tak, ja od wczoraj nie widziałem w zasięgu lornetki ani jednego zwierzaka, ani jednego ptaka. No. Szczególnie brak ptaków. A ten huk to się niesie po jeziorze i po lesie. I to tak jeszcze kilka dni będzie cicho. No szkoda mi trochę tej zwierzyny. Dziękuję za telefon, panie Adamie. 22 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie pogody list od pana Dariusza ze stacji kolejowej w Sztumie. Już pada to białe i tutaj określenie, które skrócę jako takie tam, w radiu nazywane śniegiem. I trzeba będzie iść później do zwrotnic i je odśnieżać. Tak samo jak na dołączonym zdjęciu przejazd odśnieżony w Sztumie. Dziękuję, panie Dariuszu. Pan Dariusz ze stacji kolejowej Sztum. A my o tym białym tym tam. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy zima, na spotkanie z zimą i to spotkanie z zimą to już jutro. Mamy dla państwa ostrzeżenie, idzie prawdziwa zima, będzie mroźno, będzie śnieg, będzie wiało. Nie ma co lekceważyć tego, co nas czeka, bo już teraz przychodnie są pełne pacjentów z grypą albo z rotawirusami. Anna Nemec, dyżurny synoptyk IMGW, mówi, że wpływ na pogodę w Polsce będzie mieć głęboki ośrodek niżowy, który tworzy się nad Atlantykiem i nazywany został już przez meteorologów Akselem. Nie dość, że będzie mocno wiało, to jeszcze prognozujemy opady. To będą opady głównie przelotnego śniegu, ale w nocy z wtorku na środę w województwach zachodnich i nawet centralnych to będą opady deszczu ze śniegiem przechodzącego nawet w deszcz. Ale ten deszcz ze śniegiem i deszcz bardzo szybko w ciągu dnia, właściwie to już nad ranem zacznie przechodzić w sam śnieg i właściwie w środę to już w całym kraju tylko opady śniegu. Czeka nas także ochłodzenie. Wojciech Czarnecki, rzecznik szefostwa służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. Najchłodniej powinno być w nocy z czwartku na piątek. Spadki temperatury powietrza mogą sięgnąć minus 10 stopni, a w niektórych rejonach, czyli na wschodzie i w kotlinach górskich, nawet minus 15 stopni Celsjusza. Dodatkowo jeszcze w środę będzie nam towarzyszyć dość silny wiatr w porywach w górach, dochodzący nawet do 100 km i powyżej na godzinę. Na terenach tutaj nizinnych około 80 w porywach. W związku z tym ten wiatr może powodować bardzo znaczące odczucie chłodu. Kiedy prędkość wiatru jest znacząca, około 10 metrów na sekundę, temperatura odczuwalna może być nawet o 10 stopni niższa niż jest w rzeczywistości. Nie podoba się. Jesteśmy cieplolubni. No to pomyślimy nad urlopem może. Czwartek, piątek, sobota, niedziela wolne. Będę siedziała w domu. Już czekam na wiosnę. Najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy przed wyjściem na mróz zrobili siusiu. Rafał Król, podróżnik i organizator kursów survivalowych. Ponieważ fizjologicznie działamy w ten sposób, że jeżeli tylko organizm poczuje zimno, to zaczyna zamykać pory skóry i zaczyna zamykać naczynia włosowate. I wtedy cały płyn, który mamy gdzieś tam w palcach, końcówkach, kończynach, wędruje do środka ciała i zaczyna uciskać pęcherz. Druga rzecz jest taka, że najbardziej marzniemy tam, gdzie mamy najcieńszą izolację, czyli po prostu buty, podeszwy. Możemy się zabezpieczyć, zmieniając wkładki na takie filcowe, grubsze, które będą trzymały nas wyżej nad samą gumową podeszwą, która bardzo niestety dobrze przewodzi chłód. Czy takie tam niskie temperatury wymagają chwilowej zmiany diety, czy na przykład, nie wiem, powinno się tłuściej jeść jakieś ryby? Niekoniecznie. Ważne jest to, żebyśmy codziennie jedli przynajmniej dwa ciepłe posiłki. Anna Plucik-Mrozek, lekarz z Medicaveru. Bo one od środka nas rozgrzewają, czyli nie jedzmy byle jakich kanapek. Te warunki pogodowe, które nas czekają, spowodują wahanie ciśnienia. No niestety ciśnienie będzie się znacząco wahać. Parę dni temu, kiedy panował nad nami wyż, ciśnienie dochodziło do 1040 hektopaskali. Takie rekordowe ciśnienie dla Polski było 1053, także bardzo blisko tego rekordu było i zaczęło gwałtownie spadać. Dzisiaj to ciśnienie jeszcze będzie spadało. Najniższe swoje wartości osiągnie w dniu jutrzejszym. Natomiast w czwartek i w piątek zacznie już powoli rosnąć. W związku z tym no na pewno osoby, które mają nadciśnienie, powinny uważać, bo wysokie ciśnienie, kiedy jest suche powietrze, podnosi nam ciśnienie krwi, powoduje na przykład bóle głowy, może powodować również większą wrażliwość na stres. Jeśli chodzi o teopatię, to tak jest, że właściwie mieszkańcy miast mają gorzej, a wynika to po prostu z tego, że bez przerwy przebywają w pomieszczeniach zamkniętych. W związku z tym nie stykają się z pogodą i dlatego ten wpływ na nich pogody jest dużo większy. Rozumiem, że jakieś kalesonki z wełny merynosa się przydadzą w tych dniach. Nawet ciepłe barchanowe z takiej czesanej, szczotkowanej bawełny rzeczy. Wszystko, co zatrzyma ciepłe powietrze przy skórze. No i teraz najważniejsza rzecz, czapka. Przez głowę najwięcej ciepła nam ucieka, czyli najszybciej możemy się wyziębić, chodząc z gołą głową. To, że mamy gęste włosy, nie chroni nas absolutnie przed ucieczką ciepła. No i oczywiście wszystkie palce trzeba chronić. Policzki, skóra twarzy, które są po prostu bardzo wrażliwe na niskie temperatury. Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, śnieg, śnieg. Na każdą mieścinę śnieg, śnieg, śnieg. Na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na zdarte dwa hasła, usłał słowa, aż zasłał, na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi nęgle, na leśnie, na kocham cię stale, śnie, na żale, że wcale. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. To już jutro. To trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Tunezyjczyk podejrzany o zabójstwo 21-latka Zełku, tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd rejonowy. Teraz sędziowie rozpatrują drugi z wniosków prokuratury o areszt dla Algierczyka. Posiedzenie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Obu cudzoziemcom prokuratura przedstawiła wczoraj zarzut zabójstwa. Mężczyźni pracowali w barze z kebabami, przed którym doszło do tragedii. Grozi im nawet dożywocie. Ambasador Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej, Ivan Rogers, zrezygnował ze swojego stanowiska. Jednym z powodów dymisji brytyjskiego dyplomaty miała być rozbieżność zdań między nim a obecną premier Theresa May w sprawie Brexitu. Jednak nie podał oficjalnej przyczyny odejścia. Rogers pełnił funkcję od listopada 2013 roku. Stanowisko objął jeszcze w czasie, gdy premierem Wielkiej Brytanii był David Cameron. Rezygnacja nastąpiła zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i śnieżycami, które mają wystąpić w najbliższych godzinach. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w województwie śląskim do jutra do 15 może spaść od 7 do 12 cm śniegu. W Sudetach spodziewane są do jutra do południa intensywne opady śniegu, a także zawieje i zamiecie śnieżne. Tutaj IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. Według synoptyków silny wiatr będzie występował od dziś do jutra do 20 w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Więcej o pogodzie za chwilę, a pełny serwis trójki o 17. Zapraszamy. Noc w nocy już pojawią się te opady miejscami intensywne, tyle że na zachodzie i na Pomorzu będą to jeszcze opady deszczu ze śniegiem, a na południu, w centrum i na wschodzie opady śniegu. Temperatura jeszcze miejscami powyżej zera, bo w nocy od minus 6 stopni na Podhalu do minus 1 w centrum i do plus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim. Jutro w ciągu dnia temperatura będzie spadać, ale jeszcze nie aż tak, bo jutro będziemy mieli od zera na wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie i jutro miejscami intensywne opady śniegu.

ja się chciałem podzielić taką sprawą. Ja się tam bardzo cieszę, jak pada śnieg i to nie dlatego, że jestem narciarzem bądź miłośnikiem zimowych sportów, aczkolwiek odśnieżam dachy, więc pieniążki z nieba lecą, jak to się mówi kolokwialnie. Dziękuję panu za telefon. Nie wiem, czy to dla pana dobra informacja, czy zła, bo nie wiem, czy to będzie pomocnik, czy może wręcz przeciwnie, ale wiatr jutro też będzie zamiatał. I pojutrze też. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Mówią, że to jedyna stabilna demokracja w najbardziej niestabilnym rejonie świata i najlojalniejszy sprzymierzeniec Zachodu na Bliskim Wschodzie. Mówią, że państwem tym rządzą przewidywalni i szanowani na arenie międzynarodowej politycy. Tymczasem w Izraelu, bo o nim mowa, zapowiada się prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. Premier Benjamin Netanyahu mierzy się z poważnymi zarzutami o korupcję. W studiu Marcin Gutowski, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to znaczy, że jeden z najważniejszych polityków tego świata może stracić stanowisko? No, niewykluczone, choć jeszcze niedawno wydawało się, że izraelska władza to Netanyahu, a Netanyahu to izraelska władza. Podczas ostatniej kampanii wyborczej wprost kreował się nawet na tatę opiekującego się grupą przedszkolaków. Dzieci, proszę o ciszę, bo przeszkadzacie nam w pracy. Wygrywał kolejne wybory w Cuglach, a stanowisko szefa rządu sprawował łącznie przez ponad dekadę. Jednak, jak mówi były korespondent Polskiego Radia w Izraelu, Jarosław Kociszewski, drobne afery też nie były mu obce. To nie pierwsza taka historia. Netanyahu ma żonę, której Izraelczycy szczerze nienawidzą, furiatkę, pojawiają się też prasowe oskarżenia o alkoholizm i rozmaite nadużycia, bicie służby, wyzywanie itd., itd. Była kiedyś afera, kiedy całe kino zostało opróżnione z widzów, bo premier przyszedł z synem i ochrona wszystkich z sali wyrzuciła, żeby mały Netanyahu mógł sobie statusem film obejrzeć, co w Izraelu bardzo jest źle przyjmowane. W związku z tym Netanyahu umie sobie z tym radzić. To jest naprawdę twardy gracz. Tym razem sprawa jest jednak poważniejsza. Zarzuty dotyczą wartych setki tysięcy szekli podarków od biznesmenów i innych korzyści, mówi izraelski politolog Gershon Baskin. Prokurator generalny sugeruje, że są poważne dowody świadczące przeciw premierowi. Jeśli zostaną mu postawione zarzuty, będzie musiał podać się do dymisji, a to będzie oznaczało koniec jego politycznej kariery. Sam Netanyahu zapewnia jednak, że pogłoski o jego odejściu są zdecydowanie przedwczesne. Nie tak prędko, za wcześnie na świętowanie. Ta sprawa niczego nie wykaże, bo nie ma czego wykazywać. Wy będziecie nadal wypuszczać balony z gorącym powietrzem, a ja będę nadal rządził w Izraelu. Analitycy nie są już tak pewni. To będzie fascynująca walka Netanyahu o życie w momencie, który wydawałby się, że najgorsze już ma za nim, bo jego nemezis, jego zmora, Barack Obama, przestaje być prezydentem. Wyglądało na to, że ma z górki, tymczasem cios ze strony policji izraelskiej. Choć dla samych Izraelczyków cios ten nie jest aż takim zaskoczeniem. To nie jest zaskakujące. Podejrzenia narastały przez lata. Było wiele śledztw dziennikarskich w tej sprawie. Zaskakuje jedynie to, jak długo udawało mu się uniknąć poważnego policyjnego śledztwa. Jaki będzie jego dalszy ciąg? Trudno powiedzieć. Teraz istotniejsze wydaje się być to, jak zachowają się izraelscy wyborcy, którzy od kilku kadencji konsekwentnie stawiali na Netanyahu. Oni mogą wydać wyrok szybciej niż sądy. Nie jest wcale powiedziane, czy przypadkiem koalicja się nie rozpadnie. To nie jest koalicja przyjaciół. W niej się toczą ciężkie walki o władzę. Przeciwnicy Netanyahu mogą najzwyczajniej w świecie zwęszyć krew. Kłopot w tym, że postać podobnego kalibru niełatwo znaleźć na tamtejszej scenie politycznej. Izraelczycy nie mają dziś wątpliwości, że Netanyahu jest jedynym liderem zdolnym do efektywnego sprawowania władzy. Nawet jeśli większość społeczeństwa go nie popiera i kwestionuje jego moralność, nie ma realnej konkurencji. Z drugiej jednak strony izraelskie sądy pokazywały już, że są niezawisłe, za kratkami siedzi między innymi skazany, a jakżeby inaczej, za korupcję właśnie były premier Ehud Olmert. A kilka miesięcy temu z więzienia wyszedł były prezydent Moshe Katsav, skazany za gwałt. Owszem. I takie rzeczy się dzieją w Izraelu. Marcin Gutowski. Zapraszamy do Trójki. Marcin Gutowski, który w Izraelu był, ile byłeś? Kilkanaście razy. Znasz ten kraj bardzo dobrze. Teraz u nich jest teoretycznie zima, tak jak u nas. Tyle że zima w Izraelu wygląda trochę inaczej niż tak, u nas. Tak, około 15-18 stopni. Wietrznie, czasem deszczowo. A zdarza się śnieg w Izraelu? Owszem. Wtedy cały kraj jest sparaliżowany. Staje autostrada pomiędzy Jerozolimą, górzysta autostrada pomiędzy Jerozolimą a Tel Awiwem. Ekipy ratunkowe całymi dniami wyciągają wtedy podróżnych z samochodów. Czyli opon zimowych nie mają, solarek, piaskarek też raczej nie mają, bo na ten 1-2 dni w roku to raczej nie potrzebują. Za to mają daktyle nieopodal drogi. No i czasami się zdarza taki piękny obrazek, że są palmy pod śniegiem w Izraelu przez chwilę. You might be a better friend. Still, I can make it through what's left. Into the hallway, I wasn't afraid of my bitter days. And I'm not functioning. Cały dzień podajecie Państwo informacje o silnych podmuchach wiatru. Natomiast przez cały dzień nie udało mi się usłyszeć informacji, jaki będzie ten wiatr, w sensie kierunku. Gdyby dało radę przekazać, to mogłoby być fajnie. No, jutro wiatr zachodni i północno-zachodni, jeżeli to pana tak interesuje. Zachodni i północno-zachodni nad morzem, skręcający na północny. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Za 11 minut godzina 17. Polska, Czechy i Węgry. To państwa związane ze sobą historycznie i kulturowo. Jednak jeśli zapytamy o szczegóły nas i naszych sąsiadów, okaże się, że niewiele o sobie wiemy. Nowa audycja Polskiego Radia, tworzona wspólnie z rozgłośniami Grupy Wyszehradzkiej, ma zbliżyć mieszkańców naszych krajów i poszerzyć wiedzę o sobie nawzajem. Bo samo powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki nie oznacza wcale, że o naszych bratankach wiemy coś poza tym, że lubią paprykę. Czy znasz jakieś dania węgierskie tradycyjne? To nie jest ten gulasz po węgiersku? Albo placek? Gulasz. I coś jeszcze? Nie. A żadnego słowa po węgiersku nie zna pan? W ogóle, oni odwrotnie coś mówią. O, tego to nie znam. Bo to jest trudny język, ugrofiński. Nie znam żadnych polskich słów. Kiedyś musiałam śpiewać piosenkę Chopina po polsku, ale nic z niej nie pamiętam. Chociaż jest jedno bardzo znane słowo, które nie jest zbyt ładne. Występuje ono również w języku węgierskim. Tak, Polacy i Węgrzy używają tego samego słowa na wyrażenie swoich emocji. Ale lepiej, żebym go nie wypowiadała. Kiedyś ciocia z Węgier lalkę przywiozła i pamiętam ją, bo tak o niej marzyłam. Z Węgrami, no to tylko historyczne, bo studiowałem historię. No to właśnie placek węgierski. Nie, no tylko jakieś ładne zabytki. Centrum miasta pewnie. Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Nie lubimy Polaków, Polacy też nas i jakoś złych stereotypów nie mieliśmy o Polakach. A w dobre? No piją dużo, ale nie wiem, czy to dobre, czy źle. Ale Węgrzy piją jeszcze więcej, tak mi się wydaje. Węgrzy są przekonani, że Polacy lubią nas bardziej niż inne sąsiednie narody, na przykład Słowaków. Jest jedno takie bardzo znane powiedzenie, które mówi, że Polacy i Węgrzy są jak dwaj dobrzy przyjaciele. W rzeczywistości przekonałam się, że jest w tym powiedzeniu trochę prawdy, ponieważ Polacy, których poznałam, byli bardzo mili i uprzejmi. Czy masz jakieś skojarzenia z Czechami? Z Czechami? Słowacja? I nic więcej? Nic więcej. Praga. A jakieś danie czeskie, tradycyjne? O, nie mam pojęcia. A chociaż jakieś słowo po czesku? Lody były jakoś, lor, mrożonki. Kojarzą mi się ze śmiesznym językiem. No i z krecikiem mi się jeszcze kojarzą. Chociaż, o tak, chyba krecik jest ich, nie wiem, nie jestem pewna. A jakieś słowo po czesku znasz? Dobry dzień. Bramborki, czyli ziemniaki. Ano, to chyba tak jest. Uwaga. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy zobaczyłem w Polsce znak na drodze droga do szkoły. Po czesku to znaczy narkotyki do szkoły. Cześć, zapraszamy. Znam te słowa. Może i więcej, na przykład nazwy zwierząt, bo mam w domu książki dla dzieci po polsku. Kojarzy mi się gościnność, kojarzy mi się dobre jedzenie, kojarzą mi się wyjazdy na narty. A jak jedzenie, to jakie? Knedle głównie i super sosy i sery. Według czeskiego stereotypu Polak jest przedsiębiorcą, handlowcem sprzedającym ubrania, które nie są dobrej jakości. Z jednej strony w Polsce jest wielu znakomitych artystów, wielu znanych muzyków, którzy zajmują się muzyką eksperymentalną, jak na przykład Michał Biedota, Wojciech Kucharczyk. A z drugiej strony, może to jest stereotyp, ale według mnie Polacy są trochę bardziej agresywni niż Czesi, ponieważ piją więcej mocnych alkoholi. Polish people drink more like hard alcohol. Ma pani jakiś obraz Czech? Nigdy nie byłam, powiem pani. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. A Czesi? No, sympatyczni ludzie. Na pewno, bardzo sympatycznie. A więcej na temat Czechów i Węgrów i Polaków w audycji Wyszech Radio w radiowej jedynce w każdą niedzielę o 20.30. Audycja realizowana wspólnie przez Polskie Radio, Czeskie Radio i Węgierskie Radio. A o Węgrów i Polaków i Czechów pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 7 minut godzina 17. To jest piosenka, którą państwo świetnie znają w tym roku na drugim miejscu w topie wszechczasów. These mist-covered mountains are home now for me. When my home is the lowlands and